पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जी प्रश्न तो कोई खास है नहीं, नित्य सत्ता की कल बात चली थी वो बड़ी अच्छी है, मालूम थी सबने। कल भी सत्ता रूप से सब किस आप सब सत्ता रूप से हो, नित्य सत्ता है तो वही अपना स्वरूप है। आपके कोई मन में बात हो तो पूछो भाई, नहीं तो फिर ये बात चला हो मैंने गोविंद गोपाल। देखो मूल बात क्या है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। ये सोलह अक्षर है, सोलह इस सोलह अक्षर में सब बात आ गई, नारे कुछ भी नहीं रही। नाश तो विद्यते भाव असत भाव में विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्ता अभाव न विद्यते। सत्ता सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप सत्ता है, ना स्थिरता है ना चंचलता है। साधक है वो स्थिरता को बहुत मूल्य देता है, वे स्थिरता अच्छी है तो चंचलता भी अपेक्षा स्थिरता असली है। जो असली स्थिरता अपना स्वरूप नहीं है, क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति और चिंतन और ये है सूक्ष्म शरीर और स्थिरता है कारण शरीर। समाधि जितनी होती है कारण शरीर में होती है, उस समाधियों का व्युत्थान होता है, व्युत्थान होता है तो जागृत में आ जाते हैं, समाधि होती तो समाधि में चले जाते हैं। कारण शरीर में स्थिरता है, स्थिरता और कार्य जागृत ये समाधि अवस्था होती है। बस सत से जाए उसका अभाव नहीं होता, ना वो चंचल रूप है ना स्थिरता रूप है। मनुष्य जल्दी समझता नहीं कि स्थिरता चंचलता है क्या, स्थिरता और चंचलता के सिवा है ही क्या। चंचलता स्थिरता तो ही है, मन को फूलना से रहित कर ये कहते हैं ये चीज है। मन फूलना से रहित करो तो फूलना पत्थर है, क्या फायदा हुआ, एक ठीकरी का टुकड़ा है वो फूलना रहित है। फूलना रहित बना कोई तत्व नहीं है, फूलना मिटाने के लिए फूलना रहित बना अच्छा है, आदरणीय है, बढ़िया है, प्रदूषण सी है, पर स्थिरता स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप न चंचलता है न स्थिरता है, आपका स्वरूप है सत्ता होना है, बन है बनी है, सत्य है। उनमें चंचलता है न स्थिरता है, है मन में क्या बताओ, है चीज उसमें कोई संचलता नहीं, वो स्थिरता है। और है के सिवाय सब नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ किंचित मात्र भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई चीज केस भर भी आपकी नहीं है, स्थिर रहने वाली नहीं है। आपकी चीज क्या है? आप खुद है सत्य रूप से। 84 लाख जोड़ी में गए तो गुणों संग है, गुणों का संग, उद्भंग सत्व था, मध्य निराज सा, अधोगताम सात्विक राजसम, इनकी गति उद्भ मध्य गति है। आपकी गति न वाद है, न ऊर्ध है, न मध्य है, आप गति स्वतः सत्ता है, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र में कोई दोष नहीं, कोई संचलता नहीं, कोई स्थिरता नहीं। ये आदमी के जल्दी समझ में नहीं आती कि चंचलता और स्थिरता सिवाय क्या चीज होती है। संचलता हो तो स्थिरता हो, स्थिरता हो संचलता हो, संचलता ही तो स्थिरता होती है, संचलता और स्थिरता के सिवाय चीज क्या होती है? एक बात बड़ी समझने की है, जल्दी समझ में नहीं आती है, और बड़ी सीधी बात है कि है चीज है न चंचलता है न स्थिरता है सत्ता है, सत्ता होनापन में सिद्ध होना है, सीधी सादी बात है, होनापन में सिद्ध हुए मुक्त हो गए, नहीं होने में शुद्ध हुए बंधन हो गया। होनापन परमात्मा का है, होनापन में आकर्षण हो गया, ये प्रेम हो गया, सत्ता मात्र में स्थित हो गया, ज्ञान हो गया, सत्ता मात्र में आकर्षण हो गया, मन का आकर्षण हो गया, विद्या ये भक्ति हो गई, सत्ता मात्र है एक चीज है, एक सत्ता है वो परमात्मा का स्वरूप है के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है के अंतर्गत एक है सत्ता, उसके अंतर्गत है, सीधी बात है, सरल बात है, शुभ बात है। संसार के पदार्थों का जो आकर्षण है यही बंधन है। वास्तव में बंधन क्या है कि चंचलता के संसार के साथ जो अपना संबंध है, ये संबंध है बंधन का। संबंध ही बंधन है, कोई बंधन नहीं और तो अपना संबंध है ही नहीं, न चंचलता के साथ संबंध, न स्थिरता के साथ संबंध है। अब मैं सत्ता रूप, इसमें जिसकी शंका हो वो शंका करे, पर ग्यारह उत्तर समझ कर करे, वैष्णव जी से नहीं, वैष्णव जी का कोई उत्तर नहीं है, वैष्णव जी का उत्तर क्या है? में आकर्षण है वो प्रेम हो जाएगा, है में आकर्षण, हाँ है जाकर प्रेम हो जाएगा, प्रेम वही प्रेम हो जाएगा, है निर्विकल्प है चीज है सत्ता, वो है वो है परमात्मा का अंश, वो है मैं आकर्षण हो जाए, इस नाम है प्रेम, इस नाम है भक्ति, प्रियता। वो प्रियता बढ़ती रहती है, प्रियता घटती नहीं, प्रियता की उत्पत्ति नहीं होती, प्रतिस्थिति नहीं होती, प्रति प्रेम का लय नहीं होता, इसका अंत नहीं होता, यदि शुरू नहीं होता, प्रेम सत्य है, भगवान प्यारे लगते हैं, वो भगवान प्यार लगने पर वो प्यार बढ़ता ही रहता है, प्रत्येक क्षण वर्धमान है। जब परमात्मा और आप एक हो गए तब अभेद हो गया, और आप अपने परमात्मा तक गए तो भेद हो गया, तो आप अपने अलग हुए तब वो भेद हुआ, या परमात्मा मिल गए तो अभेद हुआ। भेद और अभेद, अभेद भेद, भेद अभेद, भेद अभेद, ये प्रेम की अवस्था है। इसे कोई फर्क नहीं है, बड़ी सीधी सरल सतह बात है। अब केवल आकर्षण जो पदार्थों का है, भोगों का, जिसमें दो में लगे हुए लोग, रुपयों का संग्रह करना और भोग भोगना, ये बात है। ये जो आकर्षण है रुपये संग्रह करने की, आकर्षण का, इनमें आप ध्यान दे सोचे, इस जन्म से पहले आप कहाँ थे और क्या पदार्थ थे आपके पास में, कौन माँ बाप, कौन स्त्री पुत्र थे, आज याद तक नहीं है। ऐसे जोर मोर में, खरबों खरबों में जोर गए, एक कोई साथ जाएगी नहीं, आपके साथ कुछ जाएगा नहीं, तो आपका क्या हुआ बताओ? संग्रह कर लिया तो क्या हुआ, छोड़ दिया तो क्या हुआ, त्याग कर दिया तो क्या मेरी सुधा होगी, और संग्रह कर दिया तो क्या होगा? आपत आपत, सिवाय आपत के कुछ नहीं है। सत्ता मात्र सुता है, उस सत्ता मात्र में स्थित हो जाए तो होगा ज्ञान, और सत्ता मात्र है नमी वंश, वो भगवान का अंश सत्ता, वो भगवान के सब आकर्षण हो गया, ये हो गया प्रेम। और उससे संसार की तरफ वो संसार का आकर्षण हो गया, ये हो गया राग आसक्ति। जड़ पदार्थों की तरफ रुचि है वो है कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, ये सब है। जड़ता को मिला करके चेर चिन्मयता में आकर्षण हो गया, ठीक हो गया। अब आनंद ही आनंद, पूरा आनंद, केवल आनंद ही आनंद है, विक्षेप का नाम निशान नहीं है। स्वतः सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक, स्वतः। इस तरफ ध्यान नहीं देने से मनुष्य शरीर को ही समझता है, यही हूं मैं, परंतु ये तुम कैसे हो, 84 लाख योनि में आप घूमे स्थावर में जंगम में, तो वो शरीर आप नहीं हुए, तो ये शरीर भी आप कैसे हो? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, तो बोलो। 84 लाख योनि में गए, शरीर धारण किया, शरीर को छोड़ा, वे शरीरों का कोई संबंध आपके है ही नहीं। तो इस शरीर का संबंध आपके साथ कैसे है? गाय भैंस भेड़ बकरी बने, वृक्ष बने तो वृक्ष में अहंकार हो, कुत्ता बने कुत्ता में अहंकार, मैं हूं, ये अभिमान है, ये अपर अपर कृति है, उस आकर्षण है मैं। आज क्या है बताइए, जो शरीर में आप अपने को मानते हो ये आप नहीं हो। शरीर प्रत्यक्ष आप देखते हो कि बदलता है, चूहे के समान छोटा सा रूप था, माँ के जन्म लिया जब छोटा सा, कितने बड़े बड़े बड़े बन गए, जो अन्न बना गया अन्न बड़ी बढ़ गया, ऐसे ही घट गया, जो ही मिट गया, जो ही जल गया, जो ही राख हो गई, जो ही मिट्टी हो गई, ये है नहीं। ना सतो ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता है, ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं होती, असत रहता ही नहीं। ये शरीर जितना दिखता संसार दिखता है कोई चीज रहने वाली है? आप इतने भाई बन बैठे हैं, कोई चीज रहने वाली है क्या? प्रतिक्षण नाश हो रहा, प्रतिक्षण जितनी उम्र आ गई उतना खर्च हो चुका, उतना दिन आप रह गए, अब बाकी जितना है उतन ठहरेंगे वो पूरा होते ही चल सकते हैं। तो शरीर अपना कहाँ, पदार्थ अपने कहाँ, कुटुंब अपना कहाँ, संसार अपना कहाँ, बड़ी सीधी सरल बात है। ये सत्ता का कभी ना भाव विद्या के सत्ता, सत्ता अभाव विद्या सत का अभाव नहीं होता। सत्ता सत है, आपका स्वरूप है, उसे नाश नहीं होता। सत है जो बचा जाता है। संसार अनंत ब्रह्मांड होकर हो जाए तो सत्ता में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाए तो सत्ता में क्या फर्क पड़ता? स्वर्गे बिलो बजाये प्रलय दिशा, महासर्ग में भी कुछ पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी कुछ अंत नहीं आता। प्रलय व्यथन दिशा संतों की वाणी में, शास्त्र में ये बातें बहुत भरी हुई है, पर उन संतों ने बड़ी विलक्षण रीति से कहा है। क्यों विलक्षण ने कहा? कि सीख जाओ, भाषा ज्ञानी बन जाओगे, ये बातें सीख जाओगे, सीखी हुई बात कहता रहोगे तो बद्ध ज्ञानी हो जाएगा। बद्ध ज्ञानी अज्ञानी की मुक्ति हो सकती है, बद्ध ज्ञानी की मुक्ति नहीं होती। वो मन में बैन है कि मैं जानता हूँ, जानता कुछ नहीं है। जानने का अभिमान होता है, जानने का अभिमान न हो। अभिमान तभी नहीं होता जिस साथ में अहंकार नहीं होता। अपरा प्रकृति मिलती नहीं तब तक अहंकार नहीं होता। वो मेरा भो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्न प्रतिष्ठा। सूक्ष्म अहंकार है, स्थूल जन पृथ्वी है, पृथ्वी का ढेला को अहंकार को एक जाति, एक जाति, एक ढेला ढगर है, ढगर वो और अहम एक जाति के, ऐसी भिन्नता नहीं है। सूक्ष्म भेद है, परंतु भेद होते हुए भी अभाव सबका है। अहम का भी अभाव है, ढीले का भी अभाव है, पदार्थ दी दिन पदार्थों का अभाव है, ये बड़े बड़े छप्पर दीता सब अभाव है, ये बड़े बड़े शरीर दीखते सबका अभाव है। अभाव के सिवाय है क्या आप बताओ? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। परमार्थ परमार्थ नहीं चले, सीधी बात है, सरल बात है, सच्ची बात है, आनंद लेने वाली बात है, मोह मिल जाएगी। और इनसे अगर मूल की तरफ देखा जाए तो परमात्मा है, वे है जितना है का मूल परमात्मा है, उसका अंश जीवात्मा है, वो है, उसे सिवाय कुछ नहीं है। वह में जो संत परमात्मा में जो रुचि है, ये सार्वभौमिक रुचि है, सार्वभौमिक जीव मात्र की उसी रुचि है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूपी मेरा अंश है। तो परमात्मा का ही अंश हुआ, परमात्मा का स्वरूप हुआ, इनके सिवाय क्या हुआ? अभी आप स्वीकार कर लें कि वो सत्ता मात्र निहाल हो जाए अभी। ये आपके मन में जची हुई है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं है इस वास्ते स्थिति नहीं होती, ये है नहीं। आपके ये जची हुई है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है इस वास्ते स्थिति नहीं होती, बिल्कुल फालतू बात है, बिल्कुल फालतू। आपकी शुद्धि अशुद्धि कुछ मांग नहीं पड़ती, कहते आती है फिर रहती नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं, बिल्कुल गलती। ठीक समझ लो, अभी अभी अभी ऐसे अभी अभी समझ लो, एकदम सामने बात है, एकदम सच्ची बात है। एक सत्ता के सिवा कुछ है ही नहीं, क्या है बताओ? नहीं नहीं होगा, नहीं है, ये सब नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल गंगा बह करके सब समुद्र में जा रहा है, हरदम जा रहा है, रात और दिन अब छिप कर देख लो, हरदम में जा रहा है। ऐसे मात्र संसार अभाव में जा रहा है, ये अभाव में और परमात्मा भाव रूप से है, ये सब अभाव उपभाव है, एक भाव है, सत्य है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम। शिवाय सत्ता के क्या है आप बताओ? आपके कोई के मन में आती हो तो बताओ है क्या, है क्या? महाराज जी आप अभी आप कहे कि भूमि मिट्टी और अहम ये दोनों मिट्टी के ढेले हैं, तो अहम में संस्कार नहीं है क्या राग द्वेष के? हमने क्या है राग द्वेष के संस्कार नहीं है क्या जो उसके चेतन को उसके राग द्वेष तो आप करते हो, आप अहंकार नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, मन नहीं करता है, मन में आप आरोप करते हैं, आप स्वयं सत्ता देते तब आती सत्ता, आप पदार्थ को सत्ता देते हैं, एक है तभी दिखता है। नहीं महाराज जी स्वयं तो सत्ता रूप है, उसमें तो राग जी कुछ है नहीं, और हैम में जो है, हैम में आपके तो मिट्टी का ढीला है, तो ये समझ कैसे जुड़ता है? तो संबंध तो आपने मान रखा है, आप नहीं जोड़ता। अच्छा, हम संबंध जोड़ता ही नहीं, कभी जोड़ेगा नहीं, जोड़ नहीं था नहीं, जोड़ सकता नहीं, जोड़ नहीं सकती नहीं, आप में शक्ति है, आप अहम को अपना मानते हो, ये है खास, अहम अपना नहीं है, हम आपका स्वरूप नहीं है, हम प्रकृति का है, चाहे मित्री ढेला को चाहे अहंकार को, एक ही है, आप सत्ता सत्ता सत्ता होना पन, इसके सिवा बताओ आप अहम को पकड़ लेते हो, अहम को सत्ता दे देते हो, तो अहम तो प्रकृति है, अपना प्रकृति, अपना अहंकार अपना प्रकृति है, तो है व्यष्टि तो है महाराज जी, नहीं है व्यष्टि प्रकृति तो है ही वो, हाँ तो अहम व्यष्टि है, हम व्यष्टि है ना, आप तो व्यष्टि नहीं हो, हम व्यष्टि नहीं है, तो ये तो अहंकार आप नहीं हो, निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति, निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे भगवान ने कहा ऐसी ब्राह्मी स्थिति, हम नहीं है स्थिति क्या हुई ब्राह्मी स्थिति हुई, ये चेतन से संबंध जोड़ता है क्या अहम से? समझ नहीं, समझ जोड़ सकता नहीं, जड़ चेतन ही गांठी परी गई यदि भी मिश्रा, बिल्कुल अमावस्या की रात और सूर्य का संबंध कैसे हो सकता है? केवल आपने माना है, वो आपकी मान्यता है, ये मान्यता जीव करता है क्या? ये मान्यता जीव करता है क्या? हाँ, जीव और कौन है? तो जीव जिसमें कारण शरीर है वो करता है या चेतन करता है? नहीं, स्वयं चेतन करता है, स्वयं चेतन जोड़ता है, जड़ चीज प्रकृति जो जोड़ती है, जड़ चीज कभी अनर्थ करती नहीं, अनर्थ सब चेतन का किया हुआ है, चेतन में जानने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, संबंध तोड़ने की शक्ति है, सब यहाँ चेतन में है, समझ जोड़ने की तोड़ने की सब शक्ति है, जड़ विचार वो तो जड़ अपने अपने पड़े, आपने मन सृष्टा नहीं, इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान नहीं कर सकते, इसको अपने मानता है, ये अपना खुद का है। कहते हैं मन संचल है, मन कुछ नहीं, मन तो कर्म है, मन करता थोड़ा ही है, कलम करता नहीं है, कलम ने लिख दिया। कलम से लिखना होता है, कलम खुद स्वतंत्र नहीं है, ऐसे मन स्वतंत्र नहीं है। अपना दोष मन में दिखता है, इस वास्ते मन का दोष कहते हैं लोग, क्यों दिखता मन में है, अपने में दिखता है, दिखता मन में। आप निर्दोष हो जाओ मन में नहीं दिखेगा, आप निर्दोष हो मन निर्दोष हो जाएगा, आप कुछ मत चाहो मन में कोई चाह नहीं हुई, आप निर्विकल्प हो जाओ मन निर्विकल्प हो जाएगा, आप जैसे हो जैसे मन हो जाएगा, आपके चाहना हुई मन में चाहना हो जाएगी, और मन के चाहना बुद्धि में चाहना हो जाएगी, बुद्धि की चाहना बंधन हो जाएगा, फिर फंस जाओगे। चेतन में कोई शक्ति नहीं, चेतन में बंधन बांधने की शक्ति है इसमें। ये जो कहा है वेदांत में कि आप में खुद में कुछ भी शक्ति नहीं है, ये किस रीति से कहा है कि वास्तव में आप में शक्ति नहीं है, ना जड़ में शक्ति है ना चेतन में है। जड़ ने भूल से अपने में मान ली, केवल भूल से। आप सत्ता रूपे, आ एक समष्टि की सत्ता है, समष्टि संसार मात्र है, एक सत्ता दे दी है, और वो सब परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश होने से सब एक है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब वही जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करे न करे, अनुभव करे न करे, अंश परमात्मा का है। महाराज जी बात पकड़ में आ नहीं रही है, बात पकड़ में आ नहीं रही है। अगर चेतन में तो आप कहते हो शक्ति है नहीं, चेतन में नहीं, नहीं चेतन चेतन तो मैं कही है बात, लोग ऐसा मान रहे हैं चेतन में शक्ति है, सब शक्ति है चेतन में, जितनी शक्ति आती है जड़ में वो सब चेतन से आती है, चंद्र में शक्ति आई थी नहीं शक्ति। ये जो संबंध जोड़ता है चेतन, चेतन चेतन संबंध जोड़ता है, ये शुद्ध चेतन है क्या, मिला हुआ है समझ रहे हो, मिले हुए से ही होता है, शुद्ध नहीं जोड़ता, शुद्ध चेतन नहीं जोड़ता, नहीं तो मिला हुआ फिर आपके तो हेम को पकड़ता है, आम को मिला हुआ किससे है फिर वो पहले? तो मिला हुआ आम को पकड़ता है, यही मिला है, मिला यही है, आम को अपना मानता है। मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है छठा से में इंद्रिया सब प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित हो को मानता है। ये परमात्मा का अंश है जो परमात्मा में स्थित नहीं है, और मन शोषण इंद्रिया प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये प्रकृति से बाहर नहीं जाते, और ये ऐसा है, ये कपूत जो कि प्रकृति में प्रकटता है, प्रकृति को अपनी मानता है। वो चेतन में शक्ति नहीं, आप बात कहते हैं लोग है भी बात सच्ची बात है, पर चेतन में सब शक्ति है, जितनी अनंत अपार शक्ति है वो सब चेतन में। बात तो ठीक है, अनंत शक्तियाँ ये बात तो ठीक है, पर वास्तव में चेतन में शक्ति नहीं, आप बात ठीक ही से है। तो ठीक है कब, कब जब चेतन निर्वला हो जाए, आम से अलग हो जाए तब है। तो कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, आप मानने वाली कोई शक्ति है, आनंद शक्ति आप में है, चेतन शक्ति आप में है, इसके सिवाय अनंत शक्तियां है, अनंत अनंत मन वे शक्तियां प्रादुर्भूत होती है आम के संबंध से, आम का संबंध में जोड़ो नहीं हो गई, कोई शक्ति पैदा नहीं हुई। आप ही करते हो, नहीं आप में है शक्ति है, वही कहता आप में आनंद शक्ति है, आनंद शक्ति है, आनंद शक्ति होती है। देखो जिसमें कोई शक्ति नहीं होती, जो सब शक्तियां होती है, और जिसमें सब शक्तियां होती है कोई शक्ति नहीं होती। जो ऐसी चीज है अनंत शक्तियां है उसमें कोई शक्ति नहीं, अरे कोई शक्ति नहीं उसमें अनंत शक्तियां रहती है, अन्य तो सीमित शक्तियां रहेगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है एक एक शक्ति रहेगी, अरे उनमें सब शक्तियां है अरे कोई शक्ति नहीं है, अरे कोई शक्ति नहीं है सब शक्तियों के साथ है। शक्ति आपका नहीं है, यह कहने का अर्थ असल है। देखे ये बात वेदांत में वर्णन आता है कुछ शक्ति नहीं है, परंतु अनंत शक्तियां चेतन में है। आप बताओ चेतन में शक्ति न हो तो कुछ जड़ में शक्ति है क्या? आप बताओ, आपका अध्ययन है जिसके अनुसार बताओ चेतन में कोई जड़ में शक्ति है क्या? आपके अध्ययन के अनुसार आप बताओ कि जड़ में शक्ति है क्या? सब शक्तियों के अंदर चेतन है, अनंत शक्ति है चेतन, कोई पार ही नहीं है। और अनंत शक्तियां होती है उसमें खुद में शक्ति होती ही नहीं, शक्ति कोई होती है तो उस शक्ति में मंदा हुआ रहेगा, सब शक्तियां नहीं रह सकती वहां। जैसे शब्द शक्ति आकाश में है तो शब्द आकाश में एकता रहेगी, इसमें सब शक्तियां नहीं रह सकती, कार्य में रह सकती है कारण में नहीं रह सकती, कारण के बिना कार्य कुछ नहीं करता। मन कार्य में शक्ति अनंत होती है, मन आनंद कारण से होती है, मन कारण में शक्ति दिखती नहीं। जैसे आकाश में शब्द दिखता है, शब्द तो शब्द ध्वन्यात्मक बिना दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक है एक ध्वन्यात्मक है, दो शब्द है। अब दो शब्द में बजे है तो ढाई ढाई बजे है, एक तार का है एक फूंक का है, एक आधा ढाई बजे है एक तार का है। अब फूंक के बजे कितने हैं, तार के बजे कितने हैं, खाल और एक विषम मिल करके बाजे बजते हैं, जो बाजों का अंत नहीं है, इतने तरह के बाजे है अंत में क्या और ताल और फूंक निश्चय क्या है बताओ। जितने संसार में बाजे हैं आप बताओ, आधी आधी आधा आधा बजा है तार है, ऐसे शब्द बजा है फूंक और तार, वो खाल रहा है उसमें, उसमें सिवाय वायु के और क्या चीज है? वायु नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शक्ति सब वायु के नियंत्रण में है, मगर चेतन के बिना प्रकट नहीं होती, बिना चेतन के प्रकट नहीं होती, चेतन से प्रकटी होती है। यानी अपार शक्तियां हैं, गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं है, इतनी गिनती है शक्तियां पैदा होती है, अरे खुद में कुछ शक्ति नहीं जो सब शक्तियां, सब शक्तियां उसी में रह सकती है जो कुछ शक्ति नहीं होती है उसमें, और जिसमें शक्ति होती है वो शक्ति रहेगी और नहीं रहेगा। आकाश में एक शब्द शक्ति है वही रहेगी और नहीं रहेगा, और जिसमें कोई शक्ति है उसमें सब शक्तियां रहेगी। जिसका कोई नहीं होता है उसे सब का वही होता है, साधु हो जाता है, किसी घर को अपना नहीं मानता, सब संसार को अपना मानता है, और सब संसार अपना होता है कोई कोई अपना नहीं था। आप विचार करो, इस पर ध्यान दो, सब संसार को अपना मानता है वो किसी को अपना नहीं मानता, अरे किसी को भी अपना मानता है सब संसार को नहीं मान सकता, अरे सब संसार को अपना मानता है किसी को अपना नहीं मानता, किसी को अपना कैसे मानेगा, किसी को मानेगा तो सब संसार को कैसे मानेगा। संसार को अपना मानता है तो किसी को नहीं मानता तो संसार कैसे मानेगा। जिसका कुछ नहीं होता है उसका सब कुछ होता है, जब सब कुछ होता है उसका कुछ नहीं होता है, ये सिद्धांत है। क्या होता है बताओ? कुछ नहीं होता, कुछ कोई भी शक्ति हो तो उसे सीमित हो जाएगा, वो कोई भी शक्ति हो सीमित हो जाएगा, सब शक्तियां उनसे प्रकट होती है, अपनी शक्ति कोई नहीं है। सब शक्तियां उसे पैदा होती है उसे संबंध से अपार शक्ति आनंद शक्तियां कितना आविष्कार हुआ है। यहाँ कागज लिखा है और वहां विलायत में लिखा जाएगा वहां लिखना यहाँ लिखा होगा तो वहां वहां लिखा वहां लिखा जाएगा अनंत शक्ति अनंत अपार नहीं उनका इतनी शक्तियां है। एक विज्ञान ने कई शक्तियां प्रकट की है। अब यहां बोलता है मोटर है मोटर कोई छूता है तो शक्ति करती है यहां सुनाई देता है मानो वो कहते हैं मेरे कोई छूता है कोई भले अंधेरे में सो रात्रि में सो कहीं छूते ही पड़े बचा पड़ेगा अरे कोई शक्ति नहीं सफाई है सब शक्तियां हैं जिसमें कोई शक्ति नहीं होती उसमें सब शक्तियां होती है जिसमें सब शक्तियां होती हैं कोई शक्ति नहीं होती नियम है। संसार का कोई घर मेरा नहीं है सब संसार मात्र उसका है अरे मात्र उसका संसार है उसका कुछ नहीं है सच्ची बात है और झूठी बताओ अपना कुछ नहीं है अपना कुछ नहीं है उसे सब कुछ उसका है या सब कुछ है उसे कुछ नहीं है वे मन सचान इंद्रियान इनके प्रकृति संघ से प्रकट होते हैं मेरे संग कुछ नहीं अरे कितनी शक्तियां जिसे कोई पार नहीं है गिनती से पार नहीं पड़ सकती कोई शक्ति नहीं है उसे संपूर्ण शक्तियां है ऐसी संपूर्ण शक्तियां जिसे होती है कोई शक्ति नहीं होती है कोई शक्ति होती है तो उस शक्ति में बना हुआ हो वो उसी शक्ति में बना हुआ उसमें दूसरी शक्ति हो नहीं सकती ये शब्द सुन सकता है शब्द धन्यात्मक वर्णात्मक तो होता है धन्यात्मक तो वर्णात्मक वर्णात्मक कितनी वर्ण है कितनी लिपियां हैं कितनी भाषाएं हैं सब संसारी भाषा आप गिर नहीं सकते इतनी भाषा है वो वर्णात्मक इतना है ये धन्यात्मक भाषा होगा कितना ही है सब है और कोई शक्ति नहीं है कार्य कोई शक्ति नहीं कार्य जो कारण में गुण होता है वो कार्य में प्रकट होता है जल में शक्ति है वो पृथ्वी में प्रकट होती है आकाश में शक्ति है वो ही जल वायु में तेज में जल में जल की पृथ्वी में अनंत शक्तियां हैं परंतु पृथ्वी में अनंत शक्तियां होते हुए भी कोई शक्ति नहीं है अरे कोई शक्ति नहीं होती अनंत शक्तियां है अनंत शक्तियां उसमें कोई शक्ति नहीं होती कोई शक्ति होती तो कोई शक्ति है उसका खान होगा ऐसे मूल में एक चेतन है तत्व तो एक है उसमें कोई नहीं संसार पता नहीं होगा मूल तत्व संसार नहीं होगा अरे अनंत शक्तियां चेतन से आपको बताओ देखो ध्यान दो आप जब स्वस्थ होते हैं तो कोई भी काम करने में आप समर्थ होते हो एक काम करते करते करते आप थक जाते हो कोई काम नहीं करते चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक जाओ तो गिर जाओगे अरे गिरे पड़े पड़े में आप शक्ति आ जाएगी बिना कुछ प्रयत्न करे आप शक्ति आ जाएगी सब कुछ करने की शक्ति आ जाए चुपचाप पड़े रहो पड़े रहो सब शक्ति आ जाएगी और आप में कोई शक्ति नहीं है दौड़ते दौड़ते दौड़ते थक जाओ गिर जाओ पर पड़े पड़े में आप शक्ति कोई उद्योग करने की जरूरत नहीं कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं स्वाभाविक ये है कि नहीं है देख लो अपने में जितनी शक्ति है पूरी शक्ति खर्च कर दो बिल्कुल बेहोश हो जाओगे अरे पड़े रहो पड़े पड़े शक्ति आ जाएगी तो शक्ति सब मूल में कारण रूप से बीज में वृक्ष रहता है एक वृक्ष नहीं रहता है हजारों मील का जंगल एक बीज में रहता है परंतु बीज में नहीं दिखता, पर एक ही बीज से जन्म पैदा होता है। अवश्य है झूठी मीला भर का जंगल एक बीज में है, एक बीज में देखो तो आपको मिलेगा नहीं, सब बीज उपलब्ध होगा। वायु साथ मिल जाएगा, अग्नि साथ मिल जाएगी, वायु साथ मिल जाएगी, पृथ्वी साथ मिल जाएगी, अनेक प्रकृति होते। एक वृक्ष के हजारों लाखों पत्ते होते हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता। पत्ते की नारियां है, कोई कोई जंतु है वह गूदा गूदा खा लेता है, जाली जाली होती है, जाली में रेखा एक शीशी दो में नहीं होती, दो पत्ता में भी एक शीशी नहीं होती जाली, सब अलग अलग है, सब अलग अलग होते हैं, एक वृक्ष के सब पत्ते एक वृक्ष के, नीम के पत्ते सब के सब नीम के पत्ते हैं, और नीम कई तरह के होते हैं, सब काला नीम दिखे, हरा नीम दिखे, पीला नीम दिखे, सफेदी दिखे, ये मैंने देखा है अपने नीम है, इन्हें देखो दिखता है सब अलग अलग नीम है। पत्ते किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, मैंने एक तरह के होते हैं, मैंने एक तरह से दो तरह दो के मिलते नहीं, तो पे लगाएगा तो अपार आनंद शक्ति चेतन में है, वो कार्य से प्रकट होती है। एक बीज में कितना जंगल भरा हुआ है बताओ, एक बीज से पैदा होगा, गेहूं का एक दाना है, दुनिया सब जी रही है और गेहूं का दाना खत्म नहीं होता, एक गेहूं का दाना, उसमें जो ताकत है वो संपूर्ण दुनिया जी रही है और अंत होता ही नहीं उसका, केवल एक दाना बताओ, दो है दाने, दो है क्या, वे तरह तरह के होते हैं, बाजी का दाना एक है, उनमें सिट्टी का दाना नया नैना है, नया दाना है, नया नया प्रकट होता है, अरडिया दाना होता है, बाजिया दाना होता है, गेहूं होता है सही, एक एक गेहूं में मिलिक क्षमता नहीं होता, एक एक दाने में मिलिक क्षमता नहीं होता, अंत नहीं आता, अंत नहीं आता, आप गिनती करो गिनती नहीं कर सकते, अंत आनंद शक्ति यही वह मैम से नहीं रहती है, वह सब समझ गया, आनंद शक्ति अपार शक्ति है, प्रकट होने से पता लगता है कितनी शक्ति कितनी अनंत है, अरे अंत में है क्या, एक साथ रहेगा सत्य, एक नाशवान रहेगा नाशी, दो किसी तीजी सत्य क्या होता हो, चेतन जड़ दोग है, तीजी शक्ति क्या है, और ऐसी कन्या तो उपेक्षा करो, विरोध करने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, विरोध करने से और अभ्यास करने से एक शक्ति पैदा होगी, तत्व का अनुभव नहीं होगा, जितना तत्व के अनुभव के लिए जोर लगाओगे उतनी आपात आएगी, क्यों जोर लगाते हो उसको मिटाने के लिए, तो मिटाने की शक्ति तेज होती है, क्यों आप जोर लगाते हो तो मिटाने को सत्ता देते हो, सत्ता देते हो तो सत्ता उसको, आप तो चेष्टा करते हो मिटाने की, अरे उस मिटाने में वस्तु में सत्ता आती है अधिक, आप जितना जोर लगाते हो उतनी शक्ति आती है, तब तो सत्ता करते हैं, इस बार मन को एकाग्र करना चाहता नहीं कर सकते, उदासीन उदासीन उदासीन, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, कुछ भी मत करो, सब शांत हो जाएगा, अब सब शांत हो जाएगा अपने आप, करने से संसार पैदा होता है, न करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, कुछ भी ना करो जीवन मुक्त हो जाए, अभी आप कुछ मत करो जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त एकदम, कुछ भी न करो, पर कुछ भी न करना आपके हाथ की बात भी है, स्वभाव इतना पड़ा हुआ है करने का, ईश्वर से करने की जरूरत है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, सब लीन हो जाएगा। समय लगेगा थोड़ा, क्यों करने का अभ्यास अधिक होगा, करने करने काम करने करने का अभ्यास वो मिट जाएगा, कुछ करना नहीं मिट जाएगा। अभ्यास करोगे सीधी करोगे मिटेगा नहीं, वो तेज होगा। उदासीन हो जाओ, अपने कोई मतलब नहीं है, नहीं होते से करते न था न अकृते नहीं करते सर्वभूते सुपास कर दो, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध है, सुखा सबकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, सबकी मुक्ति होती नहीं है, होती नहीं होती है, होती है तो असत हो जाएगी, जो पैदा होती है वह नाश हो जाती है, मुक्ति होगी तो नष्ट हो जाएगी, पैदा होती ही नाश हो जाती है, वह है स्वतः। कुछ नहीं करने से प्राप्त होता है, कुछ न करने से प्राप्त हो जाएगी, करने की शक्ति है तो केवल दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए कर दो, अपने लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये जीवन मुक्ति है, अपनी जीवन मुक्ति। संतों का तात्पर्य कुछ नहीं करने में ही है, करने से होता है ये संसार में है, पर संसार में प्रचार इसी का ही है, करने से होगा, करने से बंधन होगा, करने से होने वाला कैसे बंधन होगा, न करने से सब कुछ हो जाएगा। आप ये समझो कि रुपया कमाते हैं उसको चीजें ज्यादा मिलती है, न कमाने वाले ज्यादा मिलती है, आप ध्यान नहीं देते, कमाने वाला कितना ही कमाओ सीमित होगी, अरब हो खरब हो पद्म हो संघ सागर हो, एकम दशम शतम से सहस्रम अयुतम तथा लक्षण से न्यूतम से कोटि अर्भुत व्यवसाय खरबो निगर्व सन शंख पद्म सागर अंतिम मध्य परार धन से दस वृद्धि यथात्म होगी, दस दस बजे होती है, अरे कुछ नहीं है ही नहीं, मतलब क्या है। अब कुछ नहीं करना है, करना है यही बंधन है, अरे बंधन क्या, करने के साथ संबंध है ये, आप संबंध मुक्त हो गए, प्रकृति के बंधन कारक नहीं है, न मुक्तिदायक है न बंधन कारक है, इनका संबंध आप जोड़ लो बंधन कारक है, कोई भी संबंध जोड़ो कैसा भी संबंध जोड़ो बंधन कारक है, अरे बंध कोई मत जोड़ो कुछ मत करो, आप से आप ठीक हो जाएगा, आप से आप ही, करना ही बंधन है, करना संबंध जोड़ना और करना, आप विचार करो, इनमें शंका हो तो बोलो, कुछ न करना है यही करना, सब था करना क्या है, कुछ नहीं करना यही करना, न करने से कौन सा बंधन होगा बताइए, कोई बंधन नहीं, सत्य सिद्ध स्वाभाविक मुक्ति है, स्वाभाविक मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं, होती है वो अनित्य होती है वो नित्य है, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता, सत है जो तुम है, दौड़ सके तो दौड़ ले जब देग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा बस तो छोड़ भी छोड़, वहां की वही वही आपके मन के निकाल लो, खुश स्वाभाविक स्वाभाविक है, अभी चुप हो जाओ क्या बंधन है बताओ, बताओ आप अभी चुप हो जाओ क्या बंधन, बंधन क्या रहा, मन से भी कुछ नहीं करो, इंद्रियों से कुछ नहीं करो, अपने कुछ नहीं करो, क्या बंधन है? जिसके साथ संबंध जोड़ते हो कोई बंधन है, सिवाय बंधन कोई बंध गए, संबंध गए सिवाय बंधन है ही नहीं, कोई हुआ नहीं होगा नहीं, कुछ नहीं करो बंधन क्या होगा आप बताओ? करते तो नहीं, स्वतः होता है ना, फिर वो स्वतः होता है तो कोई बने होते, स्वतः होता है उसमें आप अहंकार मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ, वो लग जाता महाराजी, यही तो समस्या है, यही बड़ी समस्या है, लग जाता है आप लग जाता है, ये है अभ्यास, अभ्यास है, लगता है लगने का अभ्यास है, अब नहीं करे चुप बैठ गए सरस्वती बैठ गए, अब मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, संकल्प करते हैं, उसे तीन बातें हैं, तीन बात आप कहते हो ठीक नहीं समझो, बैठी समझना ठीक समझना और मिर्च और अपने में, ये तीन बात आप ही कृपा रखो, इतना मन अपने में नहीं है, ये मन बुद्धि में अपने में ही, अब क्या बाधा लगी ये बताओ, अपने में नहीं है मन बुद्धि में है, अब क्या बाधा लगी? मन बुद्धि असत है, आप सत है, आप में क्या है बताओ? आप पूछते हैं कि निर्दोष में ये निर्दोष में दोष कहाँ से आता है जोड़ने की? निर्दोष में दोष आता नहीं है, दोष मान लेते हैं, संबंध जोड़ने ही दोष है, यही केवल आप संबंध जोड़ लेते हैं यही दोष है, आप संबंध न जोड़े दोष नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, देखते मन बुद्धि में जो राग द्वेष आते हैं वो चेतन लाता है क्या? चेतन से आता है, आपके राग द्वेष आपने पकड़ रखे हैं, आप पकड़ने ढीला छोड़ दो, आप ना राग करो ना द्वेष करो, आप करके देखो शांति मिल जाएगी आपको। आप पूछते चेतन संबंध क्यों जोड़ता है? सुख नहीं, सुख भोग के लिए, ये सुख भोग की इच्छा है, ये बाधा है, जड़ के द्वारा सुख चाहते ये ही संस्मरता भोगा दुख यो नहीं होते, ये ही संस्मरता भोगा दुख यो नहीं, दुखों का काम है आदि अंत मन तक होते न तेसु रमते बुद्ध, बुद्ध तेसु न रमते, ये ही संस्मरता भोगा दुख यो नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसे विचार करे, आप जो आपके पैदा हो उसमें आप साथ मत करो, होने दो, आप ना मिटेगा, आप अच्छा मत बोलो, मंदा मत समझो और अपने बोलो, तीन बात है, सीधी सारी बात है, कृपा करो ना तो अच्छा समझो ना मंदा समझो ना अपने में समझो, मन बुद्धि में आ रहा है अपने में नहीं है, अपने में कहाँ आया, अपने में ना अच्छा है ना मंदा है, सही तीन बात है, बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया चीज है, तीन बात है, ना अच्छा समझो ना मंदा समझो ना अपने में समझो, क्या कितनी कठिनता क्या है भाई? कठिनता ये महाराज जी अपने में समझा जाता है, समझा जाता है तो अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, ये बात याद भी आती है उस वक्त कि अपने में नहीं है, तो क्या करना चाहते महाराज, चाहते तो याद नहीं आ हो ही नहीं सकता, जिस दवाई को लेना चाहते और भूल जाओगे कैसे हो? याद आती है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बात याद आती है कि अपने में नहीं है, फिर भी समझ दीखता है उनसे, समझने से समझ लो, समझ के अंतर्गत नहीं आता है, वो तत्व है समझ के अंदर नहीं आता। सर्वान इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी साहब 27वां श्लोक ज्ञान दीप थे संयम योग ज्ञान दीप ही थे ज्ञान दीप थी है समझ में जुड़ो अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा में भी है फिर जो स्थो भी बोलते न करो तो निर्दीप थे कई श्लोक है गीता ना अच्छा समझो ना मंदा समझो ना अपने समझो तीन बात कितनी सुगम बात है। अब बैठ कर देखो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन देखो सही देखो आप करके देखो ना अच्छा समझे ना बुरा समझे ना अपने में समझे अपने में है ही नहीं अपने में है ही नहीं ये अंतकरण में है उसका अच्छा बुरा में समझो अपने संबंध में जोड़ो ये साधन बहुत बढ़िया है। आपके चौ प्राम होने से सब ठीक हो जाए उपराम हो जाओ सन्दय सन्दय उपरमेद सन्दय सन्दय उपरमेद विद्या द्वितीयता आत्मस्व मनाथ न किंचन चिंतित 25वां श्लोक 25 छठे अध्याय का 25वां श्लोक सन्दय सन्दय उपरमेद विद्या द्वितीयता धैर्य रखो अभी नहीं हो धैर्य रखो हो जाएगा धैर्य रखो आत्मसंसो एक परमात्मा है इतना पर फिर कुछ भी समझो कुछ भी चिंतन करो ना अच्छा होगा मंदा कोई ईश्वर का अंदर जगत हुआ कुछ भी चिंतन नहीं न कर चिंतन सोते हो जाएगा करके देखो इनका बात है करके देखो किसी का जल्दी किसी का देरी से ये बात है करने का वेग है वेग वो वेग मिलता है दूसरे का हित करने से दूसरे का हित करना दूसरे का हित कैसे हो दूसरे का हित करने जाए तो करने का वेग उठ वेग वेग और तरफ हो जाए आप तरफ नहीं अपने लिए कर दो वेग अपने माता रहे वेग बढ़ता रहे अपने लिए कुछ नहीं करना है केवल सेवा है करना सेवा कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है जो मामूल ने निकृष्ट समझ रखा है कर्मयोग कहते चेतन तो सुख स्वरूप है फिर सुख के लिए समझ क्यों जोड़ता है वो अनुभव नहीं है सुख रूप है अनुभव नहीं है अनुभव नहीं है अनुभव संबंध से सुख होता है उस अनुभव है संबंध से सुख होता है उस अनुभव है उस अनुभव का आदर करता है। अभी एक एक एक लेख लिखा है चार चार वर्ष थे पांच वर्ष लेख लिखा है वो भी अठी छप जाए तो विचारेंगे अठी के छपाएंगे पांच वर्ष अब उन्होंने विचार करो ठीक विचार करते नहीं भाई पूछ लेते हैं काम नहीं करते याद नहीं रखते याद भी नहीं रखते काम करना दूर रहा अब तत्परता लग तो जाओ जी ऐसी बात तो नहीं दिखे थोड़ा बहुत तो कही है पूरा तो सहोज के नहीं हुआ है थोड़ा विचार भी करा है और मन में विचार भी आओ दुख भी हुआ है लेकिन ये बात तो उसके तत्परता पूरी ना हो ये बात तो हो सके आप है जीती हो है जीती अपने करना कुछ नहीं है अपने करना कुछ नहीं है ये अंतकरण में अच्छा मंदा मत समझो अच्छा मंदा मत समझो और अपने में मत समझो तीन बात कल देखो इतने आप बैठे हो कृपा करो ना अच्छा समझो ना मंदा समझो ना अपने में समझो अपने में नहीं है मन बुद्धि में है फिर उस अच्छा बुरा मत समझो कुछ इतना आने दो घबराओ मत बड़े बड़े आवाज बड़े मंत खराब आचार अपने बड़ा मंत है नहीं अपने में नहीं है अपने में नहीं है अपने में नहीं है फिर घबराहट किस बात की अपने में है ही नहीं घबराहट किस बात की अपने में है ही नहीं, अपने में नहीं है। इस बात कहते हैं अपने में कोई वो नहीं है, अपने नहीं है। आप विचार करो अंतकरण के सिवाय आपके क्या आता है बताओ। जो कुछ विचार आता है अंतकरण में आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है, आप में कहाँ आता है? आपकी सत्ता है, सत्ता में कहाँ आता है? सत्ता में सोच नहीं है, अनुभव हो जाएगा। तीन बातें अच्छा सुन जाए, बंदा सुन जाए, ना अपने में सुन जाए, इतनी सी बात है। ये करके देखो, आप समय हो गया और बात हो तो बोलो ना, अच्छा समझा ना बुरा समझना, ना राग करना ना द्वेष करना, ना हर्ष करना ना शोक करना, ना अच्छा समझना ना बुरा समझना। अपने में है नहीं, अपने में है नहीं, अंतःकरण में आता रहे। अंतःकरण में आ गया कुत्ते में गए, फिर क्या है? आपके अंतःकरण में आया, कुत्ते के अंतःकरण में आया, कुत्ते के अंतःकरण गए, आप अंतःकरण, आपका संबंध ना इस अंतःकरण का ना कुत्ते के अंतःकरण का, आपका संबंध नहीं है। प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 11 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ।